trace. Scanne bleu, scanne, salon, sans retrace. För 220 kronor per person, vad kan vi annat göra då? Returnera detta med lite musik för er. Så det inte uppstår, som ni alltid brukar göra när det är riksdagssammanträde, förvirring.